अब आज प्राण लेकर अपने यदि भाग नहीं तू जाएगा तो उस दिन वाला प्राण दंड इस युद्ध स्थल में पाएगा। अर्जुन के सुनकर वचन दुःशासन मुँह जोर फिर बक बक करता हुआ बोला मूछ मरोर नादान धर्म के पर्दे में अपनी भेरुता छिपाता है बेतुका बहाना बतला कर वीरों का नाम लजाता है। अपनी माँ बहन भार्या की इज्जत जो नहीं बचाता है जब कभी टोकता है कोई तो धर्म धर्म चिल्लाता है। वह मूर्ख समझता नहीं धर्म गंधा है और प्रमादी है आदर्शवाद में फंसा हुआ बेमतलब का बकवादी है। अर्जुन बोले धर्म का क्या जाने तू सार बिन बजाना भैंस के आगे है बेकार। सत्कार पापियों को जग के सब ढोंग दिखाई देते हैं उपदेश उन्हें सत्पुरुषों के छल भरे सुनाई देते हैं। धर्मज्ञों विद्यावानों को वे नित्य बुरा बतलाते हैं अपने बहुतर्क कुतर्कों से सबको पथ भ्रष्ट बनाते हैं। दुःशासन ने कहा चल रहने दे व्याख्यान अभी मिलाता हूँ तेरी मिट्टी में सब शान। यह कह कर उसने किया भल्लुक बाण प्रहार वज्र बाण से पार्थ ने कर डाला बेकार। तदुपरांत होकर कुपित छोड़ा पावक तीर दुःशासन का तीर से जलने लगा शरीर। भागा वह रणभूमि से लेकर अपने प्राण अर्जुन तब कहने लगे चला कहाँ नादान। अब तक बनता था शूरवीर अब कायरपन दिखलाता है वनमध्य सिंह से डरे हुए गीदड़ सा भागा जाता है। अच्छा जा छिप जा भाग नीच तुझको तो भीम सहारेंगे अपना प्रण पूरा करने को अपने हाथों से मारेंगे। दुःशासन का देख कर बहुत बुरायों हाल अर्जुन के सम्मुख हुआ दुर्योधन तत्काल। बोला अर्जुन हो सावधान क्यों आगे बढ़ता आता है ज्वर के समान बेरोक टोक सेना पर चढ़ता आता है। तेरी इस त्वरा तीव्रता का उपचार किए देता हूँ मैं जो रोग है उसको तीरों से बस चूर्ण किए देता हूँ मैं। बल से तेरी हड्डी हड्डी सब आटा करके छोड़ूंगा तू ज्वर जो बन कर आया है तो भाटा करके छोड़ूंगा। अर्जुन बोले किस लिए इतराता नादान, तूने देखे ही नहीं अभी मेरे यह बाण। मैं ज्वर हूँ तो ऐसा ज्वर हूँ जो मौत साथ ले आता है, जिसके पीछे लग जाता है उसको समाप्त कर जाता है। मैं वह साधारण ज्वार नहीं जो उतर जाए चढ़कर पल में, मैं तेरी नाव डुबो दूंगा ऊंची लहरों के आंचल में। ओ अंधे अंधे के बेटे क्यों बना है इतना मतवाला, भर गया है पूर्ण किनारे तक अब तेरे पापों का प्याला। दुर्योधन कहने लगा इतने डींग न मार, अधिक दूर अब यहाँ से नहीं मौत का द्वार। मेरे समक्ष आना अर्जुन, कुछ है बच्चों का खेल नहीं, वह मार करारी है मेरी कोई भी सकता झेल नहीं। है ताव कहाँ तुझ में इतनी जो मेरे आगे टिक पाए, मृग तो इतना बलवान नहीं जो मृगपति से लड़ने आए। अर्जुन ने हंस कर कहा रहने दे यह गाज, दूने हाकते इस तरह तुझे ना आती लाज। भोजन में भीमसेन जी को जब तूने जहर खिलाया था, और बांध रस्सियों से उनको यमुना के बीच बहाया था, तब कौन वीरता थी तेरी उस नीचपने की चेष्टा में, वह अधम कर्म करके तूने क्या सुयश कमाया दुनिया में। फिर यह बतला तूने ही तो वह लाक्षागृह बनवाया था, अत्यंत प्रेम से हम सबको ले जाकर वहाँ बसाया था। उस समय हमारे सोते पर जो तूने आग लगाई थी, ओ सिंह सिंहासन की उसमें क्या अद्भुत बात दिखाई थी। सचमुच तू बड़ा शूरमा है, अबला तुझसे भय खाती है, सुनती है बात द्रौपदी की तो मन ही मन थर्राती है। अपने मुंह से आप तू बना शूर शिरमौर, किंतु नीच तुझसा कोई होगा कहीं ना। और अर्जुन ने जब यों धिक्कारा, भर गया रोष दुर्योधन में, बरसाने लगा धनुष लेकर वह तीरों की वर्षारण में। सौ बाण छोड़कर अर्जुन का सारा तन जर्जर कर डाला, उत्तर कुमार का भी शरीर गहरी चोटों से भर डाला। अर्जुन ने भी इधर से छोड़े बाण प्रचंड, दुर्योधन के धनुष के कर डाले दो खंड। फिर अपने खरतर तीरों से कुरपति का कवच भेद डाला, अंगों प्रत्यंगों को उसके छलनी की तरह छेद डाला।